को दीजे बंदगी कोटि कोटि बंदना कीटन जाने को गुरु कर लिया के आश्रम में सदगुरु की इस पूर्ण भूमि में आप सब संतों के बीच डॉक्टर साहेब उनकी धर्म पत्नी और मिलावेन गाजी भाई यूके से आप सब एक उत्तरी आरती के प्रसंग में अपने देश आए और उसके बाद इस साहिब के धाम में हम सभी के बीच यह समय आपने दिया और इसका लाभ समय का लाभ भी अरस परस से प्राप्त होता मैं अनुभव करता हूं कि काफी दूर से आप यहाँ आए हैं। बैंकुवर काफी दूर है फ्लाइट चेंज करना फिर वेट करना फिर बैठे रहना बड़ी लंबी यात्रा होती है फिर भी सदगुरु के प्रति पवित्र भाव रखकर आपने इस यात्रा को पूरी की। साहेब के कार्यक्रम में पधारे बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन कैसा है किस तरह हम जीते हैं कैसा हम समझते हैं कैसी हमारी यात्रा है इस संसार में जब हम प्रवेश करते हैं जन्म के साथ संसार में प्रवेश होता है। जीवात्मा विद्यमान मान लो है जीवात्मा सदा है लेकिन उसका महत्व न तो समझ पड़ता है न दिखाई पड़ता है। जब वो शरीर के साथ ये चक्रमण करता है तब उसका अनुभव होता है। अकेले आत्मा और अकेले शरीर दोनों में कोई घटना नहीं घटती है दोनों के मिलन से ही घटना होती है। जब शरीर जन्म लेकर आता है तो शरीर के साथ आत्मा की सत्ता विद्यमान रहती है। आत्मा की सत्ता विद्यमान है तभी शरीर की कीमत है और शरीर विद्यमान है तभी आत्मा की शक्ति की पहचान है। शरीर विद्यमान नहीं है तो आत्मा की शक्ति की पहचान नहीं होती। इसलिए जीवन और ये अवसर कितना मूल्यवान है और किस मार्ग में जाने के लिए मूल्यवान है यह भी हमारी जीवन यात्रा में अनुभव करना पड़ता है कि किस लिए मूल्यवान है। जीवन यात्रा सरल नहीं, जीवन यात्रा बहुत कठिन है। जीवन यात्रा इसलिए भी कठिन है कि पहले तो हम अपने शरीर को पालते हैं, सुरक्षित रखते हैं, इसको हर जतन से इसका जतन करते हैं, और उसके बाद आत्मा के बारे में सोचते हैं। यदि इसीलिए कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर धर्म और कर्म दोनों का साधन है। यदि एक एक शरीरधारी जन्म लेने के बाद वह यदि स्वस्थ नहीं है तो वो कभी आत्मा के बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि जन्म के साथ वो शरीर के बारे में ही सोचेगा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। क्योंकि सोच सकने के, चिंतन कर सकने के, मनन कर सकने के साधन पहले अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, धर्म का साधन शरीर है। तो शरीर विद्यमान शरीर में ही धर्म के साधन, चिंतन, मनन और आनंद, इस आनंद की प्रक्रिया का नाम ही, क्योंकि शरीर के साथ मन बुद्धि चित्त ने सब उपाय को देखा है, दुख के उपाय को देखा है, सुख के उपाय को देखा है, कर्म के उपाय को देखा है, सगे संबंध नाते रिश्ते सबके उपाय को देख लिया है। सबके उपाय को देखने के बाद इसने ये अनुभव किया या खोज किया या निर्णय किया कि मेरे जीवन का आगे क्या मार्ग है, इससे आगे कोई मार्ग है। इससे आगे यदि कोई मार्ग है उस मार्ग को जान सकने के लिए ही इस धर्म तत्व का उद्भव होता है, उसका विकास होता है, हम इसे जान सकें। और दूसरी जो सबसे बड़ा रहस्य है, किसी के जीवन में साधना प्रिय क्यों होती है, क्योंकि सबके जीवन में साधना प्रिय नहीं होती, और साधना सरल थोड़े कि जो सबको प्रिय हो जाए। साधन भजन कोई प्रिय नहीं है कि सबको प्रिय हो जाए, साधन भजन का मार्ग बड़ा कठिन है और इसमें सबका प्रवेश भी नहीं होता। इसलिए भी प्रवेश नहीं होता क्योंकि हम अब तक किस विधान में है, शरीर के विधान में, या तो किसी आसक्ति के विधान में, किसी माया के विधान में, कोई सुंदर हमें शरीर से कोई चीज लगता है उसके विधान में। अभी तो इसी विधान की यात्रा पूरी नहीं हुई है तो कहां से साधन की यात्रा में प्रवेश हो। साधन सुमरण भजन की यात्रा में प्रवेश करने के लिए साहेब ने अपने उपदेश साकी शब्द रमैनी सदगुरु छोटे छोटे उपायों से साहेब ने बताया। साहेब की एक साखी है, सुख के माथे शिला पड़े, साहेब कहते हैं सुख के माथे शिला पड़े, जिन नाम दियो मिसराय, बलिहारी वह दुख की जो हरदम नाम रटा। ये साहेब का उद्देश्य है, कहते हैं सुख के माथे शिला पड़े। यदि मनुष्य के जीवन में दुख नहीं आता, कष्ट नहीं आता, आधी व्याधि नहीं आती, जीर्ण शीर्ण अवस्था नहीं आती, तो उसके जीवन में कभी साधन भजन सुमरण के प्रति जिज्ञासा नहीं जगती, वो कभी जिज्ञासु नहीं होता, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि इसकी कभी आवश्यकता है। एक बीमार, यदि आदमी बीमार ना हो तो डॉक्टर के पास जाने की उसको कभी जरूरत ही नहीं होती, वो सोच भी नहीं सकता कि डॉक्टर भी कोई होता है। साहब कहते हैं ऐसे ही जगत के सुख, सुख के मार्ग में, जगत के सुख के मार्ग में जिस दिन दुख आया है उसी दिन साधन का मार्ग दिखाई पड़ता है। यदि दुख नहीं आता तो हम साधन के मार्ग को भी जानते नहीं। तो साहब कहते हैं सुख के माथे शिला पड़े, शिला को कहते हैं पत्थर को, सुख के मार्ग में कोई लगता है किसी ने पत्थर रख दिया, अब वो पत्थर हटाए हटता नहीं, पत्थर हट सके इसका कोई उपाय नहीं, इसलिए अब जीवन को एक ही उपाय का आश्रय है कि इस जीवन को आगे क्या मार्ग मिले। तब वो चाहे आत्मचिंतन करता हो, सदगुरु के सत्संग या वाणी वचन को सुनकर मन बुद्धि चित्त को दूसरे मार्ग पर ले जाता है कि अब ये पत्थर हटने वाला नहीं है क्योंकि मैंने पूरी ताकत लगा ली, अब ये मेरे से हटता नहीं, अब सुख के मार्ग में वो पत्थर आ गया। पत्थर तो उदाहरण है, शिला माने उदाहरण है, लेकिन तुम्हारे जीवन के मार्ग में अब कोई ना कोई ऐसा अवरोध आकर खड़ा है कि आगे आप उससे जा सकते नहीं, नहीं जा सकने के कारण मन विचार में ये ध्यान आता है कि इस दुख से निवृत्ति का क्या उपाय। इसलिए संतों ने ये कहा दुख यदि है तो उसके निवृत्ति का उपाय, रोग यदि है तो उसकी निवृत्ति का उपाय डॉक्टर जानता है, ऐसा है, रोग है तो उसकी निवृत्ति का उपाय है, यदि जन्म और मरण का दुख भी है तो उसकी निवृत्ति का उपाय है, उस निवृत्ति के उपाय का नाम ही साधन है। उस निवृत्ति के उपाय को प्राप्त कर लेने की जिज्ञासा का नाम ही हमारे लिए मुमुक्षुत्व है। मुमुक्षुत्व कहते हैं मैं इससे मुक्त होने की इच्छा रखता हूँ, अभिलाषा रखता हूँ, और चेतना इतनी ऊपर आ गई है कि अब उसके बिना मेरा आगे की यात्रा पूरी नहीं होती है, तभी उसके जीवन में भजन होता, तभी उसके जीवन में ये खोज होता है कि क्या मैं भजन से, क्या मैं सुमरण से, क्या मैं साधन से इस दुख से पार निकल सकता हूँ। इसके लिए ही संतों ने इस दुख भरे जीवन में साधन का एक दीप जलाया, दीप जैसे पूरे अंधकार में जीवन हो तो कहीं से कोई जो है दीप जला दे। कहते हैं एक गांव में, बहुत पुरानी कथा है डॉक्टर साहब, बहुत पुरानी कथा मैं आपको सुना रहा हूं। जब ये बिजली वगैरह नहीं थी, लोग ये आग लाइट वगैरह जानते नहीं थे, बस एक ही लाइट जानते थे कि दिन में जब सूरज उगता था तो उजाला हो जाता था और सूर्यास्त होते ही वो अंधेरा हो जाता था, दूसरा कोई लाइट की व्यवस्था नहीं। तो गांव में जैसे ही सूर्यास्त होता था तो लोगों की ड्यूटी लगाई जाती थी, लोगों की ड्यूटी लगाई जाती थी कि भाई जिससे हमें भय होता है, अंधकार आ जाता है तो भय ही हो जाता है, डर होता है, तो इस डर को भगाने के लिए उस गांव में नवयुवकों की ड्यूटी लगाई जाती है। रात भर लाठी लेकर के वो गांव में घूमते रहते हैं। ऐसे सदियों से परंपरा चल रही है। उस रास्ते से उस गांव में किसी दूर देश से गुजरता हुआ एक व्यक्ति आया, तो जब रात हुई तो उसने देखा कि ये बहुत लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, लाठी लेकर घूम रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं। उसने पूछा तो उस गांव के लोगों ने बताया कि ये अंधकार जो आ गया है ना, इसको भगाने के लिए ये लाठी लेकर घूम रहे हैं। इस जब तक ये लाठी लेकर इसको भगाएंगे नहीं, तब तक ये भागने वाला नहीं। जैसे ही सूरज उदय होता था अंधेरा भर जाता था, तो उन लोग सोचते थे कि लाठी लेकर भगाए तो भी अंधेरा भगा, नहीं तो ऐसे भगता, ऐसे भगने वाला नहीं था। तो 12 घंटे में वो लाठी लेकर के गांव से अंधेरे को भगाते थे। ये कितने दिनों की ये परंपरा चल रही थी उस गांव। वो बाहर से आया हुआ आदमी ने सोचा, बड़ा आश्चर्य है, इतना बड़ा आश्चर्य है कि इस गांव में अभी ये किसी ने बताया ही नहीं, कोई जानकारी ही नहीं है कि अंधेला कभी तुम्हारे लाठी डंडा से भागता नहीं। वो तो समय से सूर्य उदय होता है अंधेला समाप्त हो जाता है, लेकिन लोगों ने सोच रखा था कि जब तक ये लाठी लेकर इसको भगाएंगे नहीं, ये भागता नहीं। ये कारण हुआ ना अंधकार। अंधकार आया तो ठीक है, लाठी लेकर ही भगाया, एक विचार का जन्म हुआ, एक विचार का जन्म हुआ, इससे कैसे मुक्त हुआ जाए। ये विचार तो जन्म लिया, अंधेला आया तो अंधेले के आने से आदमी में विचार तो आया कि भाई इससे इसको भगाओ, तो भगाने के लिए भले थोड़ा उसने उपाय गलत कर लिया हो या समझ नहीं आया हो उपाय, लेकिन एक विचार का जन्म हुआ। उस विचार के जन्म के साथ साथ अंत में एक व्यक्ति आया, उसने उनके यहाँ दीप जलाया, उस अंधेरे में दीप जलाया। दीप जलाने के बाद जहां तक दीप जला वहां देखा कि उजाला हो गया, तो पहली बार उनको पता चला कि अंधेले हमारे लाठी डंडे से नहीं भागते, ये दीप जलाने से भागता। ऐसे ही इस पूरे जगत की यात्रा में, मनुष्य के जीवन की यात्रा में कोई ना कोई अवस्था आती है, तभी उसको ज्ञान का मार्ग दिखाई पड़ता। वो अवस्था जीवन में या तो गुरु पैदा कर देता है, क्योंकि हम आगे की बात नहीं जानते हैं। जैसे वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति दीपक जलाना है और दीपक जलाकर उजाला होता है ये जानता था, इसलिए उस गांव में दीपक जला दिया, उजाला हो गया, अंधेला था अंधेला चला गया। ऐसे ही गुरु हमारे जीवन में ऐसे ही व्यक्तित्व है जो जीवन में आता है और हमें ये समझा देता है कि इस जीवन के मार्ग में साधन से तुम्हारा भय भागेगा, चाहे वो मृत्यु का भय हो तो और चाहे वो जन्म का भय हो तो, तुम भय से बाहर जाओ। इस भय से बाहर आ सकते हो, इसका उपाय गुरुदेव ने बताया, वो हमें समझाया। अब रही बात उस गुरु के वचन को सब कुछ सब समझ लिया, ऐसी भी बात नहीं। जो समझ लेता है, जिसे समझ आ जाती है, वो अपने जीवन में उस मार्ग पर चलता है, उस मार्ग पर चल लेता है। जो चल लेता है उसके लिए उस मार्ग से मंजिल मिलती। जो नहीं समझ पाया उसके लिए आज भी उतना ही अंधेरा। जीवन या जन्म और मरण या कोई भी हो वो उतना ही अंधेरा आज भी है, क्योंकि उसको आगे का मार्ग न तो समझ पाया गया है, न खुद समझा है, न कोई समझाया है, उसको स्वीकार कर पाया। इसलिए इस पूरे हमारे जीवन की यात्रा में भजन हो, साधन हो, सुंदर हो या गुरु की द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, उपाय है, उस उपाय के प्रति हमारी सबसे पहली अंदर समझ पैदा होनी चाहिए कि यार ये उजाला है, या आत्मा का उजाला है, कि ये ज्योति का उजाला है, कि लाइट का उजाला है, ज्ञान का उजाला है, शब्द का उजाला है, ये क्या उजाला है। ये पहले हमारे अंदर इस विषय में, इस संदर्भ में हमारे अंदर एक स्फुरण पैदा होना चाहिए। वो स्फुरण जब पैदा होता है तब हम उसे स्वीकार करते हैं। ऐसे नहीं स्वीकार करते हैं, जिंदगी भर आदमी अंधेरे में बैठा रहता है। जिंदगी भर आदमी अंधेरे में बैठा रहता है लेकिन उसको स्वीकार करता नहीं। तो ये तो बड़ी गुरुजनों की कृपा है कि उन्होंने आध्यात्म के मार्ग पर उजाला लाया। इस जगत के मार्ग पर उजाला तो वैज्ञानिक ले आए, जानने वाले ले आए, चकमक पत्थर से अग्नि निकाल कर ले आए, लेकिन ये शरीर और आत्मा के प्रवेश के साथ जो अंधकार आया है, उस अंधकार के बीच में किसी ने उजाला लाया है तो वो गुरुओं ने लाया। क्योंकि इसके बीच उजाला है या अंधेरा है इसको किसी ने जाना नहीं है, उसको गुरुजनों ने उजाला लाया है कि इस जन्म के मार्ग पर, इस जीवन के मार्ग पर उजाला कहाँ है। इसलिए साहेब कहते हैं, जो जाना हो जब जीवना, करो जीव को साथ, जीरा ऐसा पावना, मिले न दूजी मांग। जो जाना हो, इस वचन में साहेब ने किस तथ्य को बताया कि जो जाना हो जब जीवना, करो जीव को साथ। हे जीव, यदि तुम संसार की यात्रा में आए हो, शरीर की यात्रा में आए हो, तो इस जगत में इस तथ्य को तुम जानना चाहते हो तो कर्म जीव को साथ। इस जीव और शरीर के रहते रहते साथ मने कहते हैं साधन को। उसका ऐसे साधन का उपाय तुम खोज करो या जानो या गुरु से उसे प्राप्त करो। क्योंकि जीरा ऐसा पामना, मिले न दूजी मांग। इस शरीर के साथ हो सकता है फिर से संबंध जीव का हो जाए, हो भी सकता है, हो जाए। जीव का संबंध शरीर के साथ हो सकता है, लेकिन जो समय आ जाए वह समय उस दिन नहीं रहेगा। कीमत तो समय क्या है ना, कीमत किसका है, समय का। साहेब कहते हैं, हो सकता है तुम्हारा इस जीव का शरीर के साथ संबंध हो जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है इसी शरीर के साथ हो जाए, दूसरे शरीर के साथ हो जाए, तीसरे शरीर के साथ हो जाए, किसी शरीर के साथ हो जाए। इसलिए साहब कहते हैं, आज तुम्हारे शरीर के साथ जिस जीव का संबंध है उस जीवन में, उस समय में ये अवसर है, ये उजाला का अवसर है, ये ज्ञान का अवसर है, ये साधन का अवसर है, और इस अवसर को मत चूको, यह अवसर नहीं चूको प्राणी, कठिन काल का घेरा। साहेब कहते हैं, आज मनुष्य का शरीर मिला है, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं ग्रहण कर सकता हूँ, मैं त्याग कर सकता हूँ, ये अवस्था तो आज है, कल मान लो इस शरीर के छूटने के बाद फिर से शरीर मिल भी जाए, फिर से आत्मा का संबंध शरीर से हो जाए, लेकिन उस समय यह अवसर नहीं रहेगा, तो आप क्या करो? आज जो अवसर है वो नहीं रहे, स्मृतियां बदल जाए, समय बदल जाए, शरीर बदल जाए, ये सब कुछ बदल सकता है। इसलिए कीमत किसकी है? शरीर मिला, आत्मा का साथ मिला है, और ये समय मिला, ये तीन चीज का साथ है। आत्मा शरीर के साथ है, शरीर इस अवस्था में है कि वह सोच सकता है, विचार सकता है, सुन सकता है, निर्णय कर सकता है, और आज का ये समय मिला है। इस समय आत्मा और शरीर का संयोग है। इस संयोग के साथ यदि तुम्हारे जीवन में एक ऐसे साधन मिल जाए कि ये तीनों सफल हो जाए, समय भी सफल हो जाए, शरीर भी सफल हो जाए, आत्मा की सत्ता भी सफल हो जाए, तीनों सफल हो जाए, ऐसे अवसर के लिए सद्गुरु ने हमें ये चेताया है, जगाया है, उठाया है कि आत्मा की यात्रा कहाँ जाएगी, किस मुकाम से जाएगी, कहने जगिया जन्म मुक्त तैयार था कोई छठी तुम्हारी हम जगह तो कहाँ चला गयो जही अवस्था। साहब कहते हैं जन्म से पहले मुक्त की अवस्था थी, दशा थी, स्थिति थी, हे जीवात्मा तुम्हारी यात्रा तो वहां होनी चाहिए, तुम्हारी यात्रा वहां होनी चाहिए। शरीरों की यात्रा हो रही है लेकिन वहां की यात्रा से वो नीचे आ रही है, वहां की यात्रा नहीं हो रही है। ये उपदेश साहिब के शब्दों में है। इसलिए साधन में जो सुगंध है, भजन में जो आनंद है, वो उसी को है जिन्होंने इस जीवन में उस भेद को जाना है। इसलिए कहते हैं सुरखुरु होता है इंसान, सुरखुरु होता है इंसान, ठोकरे खाने के बाद रंग देती है हिना, पत्थर में घिस जाने के बाद। हिना कहते मेहंदी, अभी सोचो स्थिति क्या है, मेहंदी, मेहंदी को जब घिसोगे पत्थर में तो लाल होती। ऐसे ही इस मनुष्य के जीवन में भी मन चित्त विवेक विचार के मार्ग में कुछ जागृति की ठोकर चाहिए। इस जागृति की ठोकर के बिना हम तो सोए हैं, कभी आंख खुलती ही नहीं, हम सोए हैं उससे आंख नहीं खुलती, तो जागृति की ठोकर चाहिए। और जागृति की ठोकर होगी तभी साधन क्या है, उसकी गहराई क्या है, या भजन क्या है, उसकी कीमत क्या है, ये पता चलता है। ऐसे पता नहीं चलता है, ऐसे तो रोज करोड़ों जन्म लेते हैं और करोड़ों मर जाते हैं, रोज करोड़ों जन्म लेते हैं और करोड़ों मर जाते हैं, डॉक्टर साहब कह रहे थे, और कल कोई किसी को जानता नहीं, आज तो कोई जान नहीं, मरने के बाद कौन किसको जानता है? तो ये पूरी यात्रा है सदगुरु की कृपा से। उस सदगुरु के बताए हुए मार्ग में क्या गहराई है, उससे प्रीति लगन भाव से उस गहराई में हम जा करके अपनी ऊंचाई को प्राप्त करते हैं जो सदगुरु ने बताया। बोलो सदगुरु कबीर सारे जय करुणामय जय सागर है कहीं रंग में,